kalamar. Sağının kan alır, kalasaklığıyla karalanır. Karanlık odamda yarım santim efçece paralanır. Aralarında elbisi tam bir şey. Pensiyon onlarda da var, heteroseksüel, biseksüel ve lezgiler. Ve neslinin kalitesi düşük varlıkları rapçiler. Bir rapçiden daha fazlası beynimizde denen gel. Rap'i taksit hep öldük vade vade. Senin şarkından güzel ağaçlar nane nane. Daha ne daha ne işte rap müzik yöntemi. Bol pantolonla bin sana yol verin. Yoksa beğenmedin mi aga aga aga? Soft kan dedi bu ba ba ba ba ba ba. Karteli ilkelerim. Soğuk kan bedelini assı bu sonuca gider kanal suyolar. Rapte kanınca. Garip bir topluluk bu sıçacak aradona. İtikmene ben dünya gormando maradona. Hip hop'ın özünü sorsak herkes biliyor. Rap yapıyorum diyor çocuk daha konuşacak dili yok. Karı gibi rapte yayıyorsun iyisi. Henüz Fatih'e kadar erkek değilsin. Yanında karı dolaştırır kesme maymunlar. Çünkü dolandığım rapçi gelme maymunlar. Herkes gangsta ise gerçeklik maymunlar.